99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 sierpnia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Będzie uroczysta zmiana warty i defilada, dziś święto Wojska Polskiego. Synoptycy ostrzegają przed upałem, z burzami i z silnym wiatrem. Aktywiści klimatyczni wstrzymali ruch na kilku niemieckich lotniskach. Prezydent Andrzej Duda z małżonką, dowódcy Wojska Polskiego, przedstawiciele rządu wezmą udział w uroczystej zmianie warty przed grobem nieznanego żołnierza. Uroczystość jest częścią obchodów Święta Wojska Polskiego. Święto upamiętnia też zwycięstwo nad bolszewikami pod Warszawą w 1920 roku. Na placu Piłsudskiego jest Witold Banach. Witku, jak będzie przebiegać uroczystość przed grobem nieznanego żołnierza? Podczas uroczystości, która rozpocznie się w południe, odbędzie się uroczysta zmiana warty oddziałów Wojska Polskiego, a prezydent Andrzej Duda dokona uroczystego przeglądu pododdziałów i złoży wieniec na grobie nieznanego żołnierza, gdzie spoczywają prochy polskich żołnierzy walczących o wolność i niepodległość Polski, również i tych, którzy 104 lata temu walczyli z bolszewikami pod Warszawą. Uroczystość przyciąga wiele osób, które przyjechały tu z całej Polski. Jesteśmy tutaj na wakacjach takich pięciodniowych z Opolskiego. Chcemy tą uroczystość zobaczyć, nie? No w końcu to nasza ojczyzna, nie? Chciałbym oddać ten hołd wspólnie z żoną, no, tym żołnierzom, poległym, tym nieznanym żołnierzom, bo to jest pomnik nieznanego żołnierza, nie? Ja z Mszany Dolnej. Z tatą przyjechałam tak zobaczyć, żeby upamiętnić Bitwę Warszawską i żołnierzy. Myślę, że są bohaterami, że walczyli o Polskę i należy im się pamięć i hołd. Punktem kulminacyjnym warszawskich obchodów Święta Wojska Polskiego będzie defilada, która rozpocznie się o 14 na Wisłostradzie. Witold Banach, dziękujemy bardzo za relację. Pożar składowiska odpadów makulatury w Tychach. Pożarem objęta jest część składowiska, jeden z magazynów udało się obronić. To kolejny w ciągu ostatniej doby pożar w Tychach. Wieczorem strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na terenie firmy utylizującej części samochodowe. Paliły się plastiki produkcyjne, które znajdowały się w kontenerach. Strażakom udało się ugasić pożar, zanim dotarł do budynku firmy. Do Polski wrócił upał. Powietrze pochodzenia zwrotnikowego obejmie dziś kolejne części kraju, północną i południowo-wschodnią. Chłodniej będzie już tylko na Podlasiu i miejscami na wybrzeżu. Synoptycy ostrzegają także przed burzami. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że do końca długiego weekendu temperatura może wzrastać do 32 stopni. Dolny Śląsk, ale również Opolszczyzna w Małopolsce, to tutaj będą te wartości notowane i to będzie przed sobotą. Natomiast sobota, niedziela okazuje się, że 32 stopnie może się pojawić również w centrum. Grzegorz Walijewski dodał, że nad Polską dociera strefa frontów atmosferycznych, które przyniosą groźne burze, szczególnie na południu. Największym zagrożeniem będzie silny wiatr. Porywy to nawet 90 km na godzinę, więc to już jest naprawdę poważna prędkość. Tutaj już drzewo, takie słabo zakorzenione, może być powalone. Gwałtowne burze będą pojawiały się także na zachodzie i w centrum kraju. Marta Szulborska, Polskie Radio. O pogodzie powiemy jeszcze po serwisie. Aktywiści klimatyczni z organizacji Ostatnie Pokolenie przeprowadzili akcje protestacyjne na kilku niemieckich lotniskach. Wstrzymano ruch na lotniskach w Norymberdze i Kolonii Bonn. Akcją objęte zostały też porty lotnicze w Berlinie i Stuttgarcie. Jak przekazali przedstawiciele Ostatniego Pokolenia, po dwóch aktywistów przedostało się na teren każdego z lotnisk. W Norymberdze i w Kolonii Bonn przykleili się oni do pasów kołowania na lotnisku, ale nie do pasów startowych. Na obu lotniskach wstrzymano ruch na około godzinę. W Norymberdze musiano odwołać 8 lotów. Policja zatrzymała protestujących aktywistów. Na lotnisku w Berlinie, gdzie również wtargnęło dwóch działaczy Ostatniego Pokolenia, podjęto decyzję o wstrzymaniu lotów, ale na tak krótki czas, że nie miało to praktycznego wpływu na ruch lotniczy. Ostatnie Pokolenie, które domaga się od niemieckiego rządu rezygnacji z paliw kopalnych do 2030 roku, regularnie blokuje lotniska. W lipcu podobną akcję przeprowadziło we Frankfurcie nad Menem, paraliżując ruch na 2 godziny. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. W Olsztynie ruszyły zapisy na jesienną 6. edycję kursu Gwary Warmińskiej. Tegoroczną nowością będą warsztaty dla uczestników poprzednich edycji kursu pod hasłem My tutejsi o Warmii dla uważnych. Każda edycja cieszy się bardzo dużym powodzeniem, mówi Łukasz Ruch, popularyzator Gwary Warmińskiej.

Chemical Brothers na rozpoczęcie drugiej godziny wielkiego głaskania. Ten utwór We've Got to Try wybrałam dlatego, że ten wątek dzisiaj na pewno nie zostanie przez nas rozwikłany, ale w teledysku do tego utworu mamy opowiedzianą historię psa. Historię psa, który najpierw spełnia się będąc kierowcą Formuły 1, potem ta formuła, ten bolid wymyka się spoza ziemi i po prostu w kosmos teleportuje. Pani tego pieska bardzo płacze za nim, ale jednocześnie uwaga, spoiler, ląduje tym samolotem, czy właściwie tym samochodem na planecie, gdzie czekają na niego inne psy i okazuje się, że jest napis, tak właśnie rozpoczęła się historia naszej planety zwierząt. No tak, ja jak widać, jak słychać, jestem z przestrzeni muzyki i kultury. Zajmuję się też kochaniem zwierząt, całe życie ze zwierzętami. Zawsze z psami. Myślałam, że nie lubię kotów, ale pewnego dnia kot wszedł przez balkon i tak z nami został. Czasami jest, czasami go nie ma. A ty, Aneta, w trzech słowach jesteś kim? Ja jestem behawiorystką zwierząt, trenerką psów. Zajmuję się dobrostanem ludzi, psów i kotów. Jeżeli ktoś się do nas teraz dołączył, to zapraszamy. Aneta postawiła nam bardzo ciekawy temat, czy też odwrócenie, bo zazwyczaj rozmawia się o tym, co zwierzęta dają nam i myślę, że każdy, kto żyje ze zwierzętami, jest w stanie opowiedzieć swoją historię. Natomiast to odwrócone pytanie w wersji Anety brzmi, co my dajemy zwierzętom. Sporo rozmawiałyśmy o głaskaniu i rzeczywiście dosłownie głaskaniu, ale psów. A ponieważ sekcja kotów jest bardzo ważna i istotna, to powiedzmy jeszcze o tym, bo wspominałaś o kotach i o tym, że one okazują też poprzez ocieranie, chociażby zaznaczają nas jako swoją własność, ale czy my możemy w tym aspekcie fizycznym sprawiać kotom przyjemność? Czy one tego w ogóle potrzebują, chcą? Tak, jak najbardziej potrzebują, jak najbardziej chcą i mitem jest to, że kot nie potrzebuje człowieka, że przywiązuje się wyłącznie do miejsca, a ludzi zupełnie ignoruje. To nie jest prawda. Koty przywiązują się również do ludzi, z którymi żyją w jednym domu. I jeśli chcemy sprawić przyjemność kotom, to pieszczoty to jest ten element, który odpowiada naturalnej pielęgnacji. Koty, które żyją ze sobą, bawią się nieco inaczej niż psy, które żyją ze sobą, ponieważ wynika to z rodzaju, w jaki zdobywają pożywienie. Psy polują, zdobywając pożywienie w grupach, koty polują samotnie. Więc to, co możemy my jako ludzie dać obu tym typom zwierząt, to z psami możemy się bawić w polowanie, opowiem jak, a z kotami bawienie się w polowanie nie jest takie dla nich bardzo atrakcyjne. Amator próbuje się bawić ze specjalistą. Otóż to właśnie. I ludzie niestety tutaj też mają swoje za uszami. Mam na myśli osławiony laserek, czyli światełko, którym ruszamy bardzo intensywnie po przestrzeni i kot próbuje je złapać i to się nigdy nie zdarza. Nigdy nie kończy się ta zabawa sukcesem kota. To fajna najgorzej. Zabawa. Właśnie. Więc jeśli chcemy kotu sprawić prawdziwą przyjemność, to pobawmy się z nim w pielęgnację. Czyli róbmy to, co kot robi sam sobie, ale też to, co mama kocia robi małym kociakom. Miziajmy sierść. Miziajmy długimi ruchami, miziajmy w takich miejscach, które koty same podstawiają, czyli na pyszczek, właśnie, policzki, kark. Tutaj w tym wypadku kark jak najbardziej, nie uwaga, tak jak u psów. Pies kark nie, kot tak. Jak najbardziej. Mamy taką wagę, szalę, na której są dwa karki, kot tak, pies nie. Ludzie też całkiem nieźle reagują na dotyk w kark. Dobra, pod warunkiem, szale, kto dotyka. Mamy trzy szale w takim razie. Ale to jeszcze wracając do kotów, jeśli chcemy naprawdę sprawić kotu przyjemność, to powinniśmy zadbać o to, żeby kot miał się zbunkrować, żeby miał się gdzie zbunkrować. To bunkrowanie się, to chowanie się w różne miejsca, to jest kocia natura. I to jest też kocie poczucie bezpieczeństwa. I to nie jest wynik tego, że kot nas nie lubi i w związku z tym chowa się do szuflady, żeby mieć święty spokój. Do pudełka. Na przykład, albo do szafy, albo za fotel. Tylko to są naturalne potrzeby kota. jeśli kochamy nasze zwierzęta, to dowiadujmy się, jakie są ich potrzeby i postarajmy się je spełniać. Bo relacja to nie jest tylko komunikacja, w tym na przykład właśnie komunikacja niewerbalna, dotykanie czy reagowanie na konkretne sygnały, którymi komunikują się z nami psy i koty, ale to jest też zaufanie. I zaufanie to jest ten element, myślę, na którym my się wykładamy jako ludzie najczęściej, bo chcemy, żeby zwierzęta nam ufały, ale czy my ufamy naszym zwierzętom na tyle, żeby pozwolić im być sobą? To tutaj mam tę wątpliwość. To ocean kolejny otwiera się przed nami dzięki Anecie, czyli co to znaczy zrozumienie, kiedy kot jest sobą, a kiedy pies jest sobą. Przypomnijmy, że nasz telefon jest do Państwa dyspozycji. Wybrałyśmy, ale czekamy oczywiście na kolejne. Myślę, że na zamknięcie naszego dzisiejszego spotkania będzie taki segment pytań konkretnych, czyli żeby Aneta mogła udzielić konkretnych odpowiedzi, bo takie prośby o porady też się zdarzają. Teraz zrobimy przerwę na muzykę i za chwilę wracamy właśnie do tych relacji i do tego, co to znaczy być sobą z perspektywy zwierzaka i z perspektywy ludzi, którzy z nimi żyją. Do Agi Łukasiewicz, która realizuje naszą audycję, taką mam prośbę, żebyśmy tak właśnie połączyły tak koty i psy, czyli duet Cats and Dogs. Jeden z nielicznych utworów, w których można usłyszeć także polski język w przypadku tego naszego super producenckiego, trudne słowo, duetu, czyli utwór Chmura, w którym zaśpiewał gościnnie Krzysztof Zalewski. Tutaj zaśpiewał Krzysiek Zalewski o tym, że idzie spać. Przyznam się, Anecie Aftoniuk, chociaż boję się, jak oceni moje zachowanie, ale uwielbiam ten typ poranka, kiedy pod jedną ręką czarny kot, pod drugą czarny pies i obie dłonie zanurzone w tych sierściach i wielkie głaskanie, tak nazywa się nasze spotkanie. Dajesz mi czarną kropkę, czy... Daję ci zazdrość swoją, bo bardzo zazdroszczę wszystkim tym z Państwa, którzy mają swoje zwierzęta blisko siebie przez cały ten czas i życzę wszystkim Państwu, żeby jak najdłużej ten czas trwał, bo jedyną wadą zwierząt jest to, że one odchodzą szybko. Za szybko. Zawsze za szybko. Więc jak tylko takie poranki mogą się zdarzać codziennie, korzystajcie. Co my dajemy zwierzętom? To zdanie niezwykle istotne wiąże się z tym, żeby zrozumieć, jakie zwierzęta, z którymi dzielimy życie, mają potrzeby. No i tutaj mamy sobie dużo do zarzucenia jako ludzkość, ponieważ bardzo koncentrujemy się na sobie. To jest typowe dla człowieka. Lubimy siebie, lubimy spełniać swoje potrzeby, swoje wymagania. Podporządkowaliśmy sobie cały świat. Tak nam się wydaje. I chcemy, żeby ten świat spełniał wszystko to, co nam się zamarzy, w tym, żeby zwierzęta spełniały też wszystkie te potrzeby nasze emocjonalne, którymi je obarczamy. Takim przykładem dramatycznym jest pies ze schroniska, czy kot adoptowany. Mamy potrzebę jako ludzkość wdzięczności, otrzymania wdzięczności od zwierzęcia. Adoptując zwierzę, chcemy, żeby to zwierzę było takie, nagrodą jak za nasz gest. Właśnie. Mhm. Żeby nie sprawiało problemów, żeby nie gryzło nogi od stołu, żeby nie posikało nam dywanu. Jeśli to się dzieje, mamy do zwierzęcia pretensje. Nie akceptujemy tego, że zwierzę to zupełnie inny gatunek. To się szczęśliwie zaczęło zmieniać w ostatnich kilkunastu latach, kilkudziesięciu. Zauważam taką zmianę, która polega na radości z podróży do świata innego gatunku. I to jest wspaniałe, że wielu opiekunów zwierząt zauważa inność i chce za tą innością podążać. Po to trzeba schować trochę siebie do kieszeni, ponieważ po to, żeby poznać, zaakceptować i docenić inność zwierząt, trzeba schować swoją genialność, w cudzysłowie rzecz jasna, i postawić zwierzę na pierwszym planie, a nie siebie. Czyli obserwować, czyli z pokorą uczyć się języka, czyli z pokorą zauważać konkretne potrzeby, bo jeśli ich nie zauważymy, nie będziemy mieli szansy ich spełnić. Na przykład koty. Taka potrzeba wynikająca z rutyny dnia. My mamy kompletnie inną rutynę niż kot i bardzo trudno jest opiekunom kotów połączyć te dwa elementy. Kocie życie sprowadza się do polowania, jedzenia i spania. Bardzo zazdroszczę, chciałabym być kotem. I ta procedura powtarza się 20 razy w ciągu dnia, w ciągu doby. Powiedziałaś mi to przed audycją, jestem nadal, pozostaję tak, w dużym zdziwieniu. Koty mają małe żołądki, krótkie układy pokarmowe, więc polują na dużo mniejsze od siebie zwierzęta i muszą to robić często, ponieważ nie są w stanie najeść się na zapas. Nie ma sytuacji, gdzie kot dorwie się do pojemnika z karmą i wyje wszystko. A znamy takie przypadki. Tak, to właśnie jest ta podstawowa różnica pomiędzy kotem a psem. Pies potrafi zjeść. I między człowiekiem. Pies potrafi zjeść wszystko. Właśnie. Cokolwiek zobaczy. A koty takie nie są. Koty są wybredne w jedzeniu. W związku z tym ta rutyna kociego życia opiera się o tę potrzebę. Bo to jest naturalne dla kota. Koty są też zwierzętami zmierzchowymi. W związku z tym akurat w nocy to jest świetny moment na to, żeby uaktywniać się. Koty polują do końca życia, bez względu na to, czy są głodne, czy nie są głodne. Zabijają drobniejsze od siebie zwierzęta, swoje ofiary. Robią to nie ze złośliwości, o co bardzo często są podejrzewane przez ludzi. Robią to dlatego, że mają zakodowane w genach konieczność trenowania polowania. Muszą się tego uczyć, bo od tego zależy ich przeżycie. Jeżeli kot nie potrafi sobie upolować jedzenia, nie przeżyje. I to niezależnie od tego, że mówimy o kotach, bo to też, może tego nie powiedziałaś, ale jesteś przeciwniczką kotów, które wychodzą, w sensie tego zwyczaju, żeby mogły wychodzić. Świetny odcinek na temat tego, jakim zagrożeniem jest kot wypuszczony na zewnątrz, nagrał Stach Łubieński, można posłuchać naszego Księstwa Ptaków. Ten instynkt jest ponad warunki, w których kot żyje. W domu dokładnie podlega temu samemu rytmowi. I to się nie zmieni na pewno za naszego życia. Ewolucja tutaj tak skokowo nie działa. Ten odcinek o ptakach jest doskonały, bardzo wszystkim Państwu również polecam. można zobaczyć inną perspektywę niż nasza ludzka, która mówi o tym, że przecież nic takiego się nie stanie, jeśli nasz kot zabije wróbelka, jaszczurkę, żabkę i tak dalej. Tyle tylko, że kotów jest mnóstwo i tych zabitych zwierzaków jest tak. Otóż to też jest dużo. Natomiast można spełniać te kocie potrzeby w bardzo precyzyjny sposób, który również kotu sprawi przyjemność. Czyli możemy pomyśleć o tym, że skoro kot potrzebuje tej zabawy w polowanie, która zawsze kończy się z jedzeniem, to możemy proponować mu posiłek w takiej postaci, która spowoduje, że kot będzie mógł pogonić dany kąsek. Możemy ten kąsek przyczepić na przykład do kociej wędki. Możemy go włożyć w piłeczkę, która się turla i z której wypadną chrupki, jeśli kot akurat je suchą karmę, a nie mokre jedzenie. Mój kot, na to, co teraz opowiadasz, przepraszam, kot, który nas ma, patrzy z góry, myśli sobie, sama sobie biegaj za piłką, albo sama sobie goń za wędką. Co to w ogóle za pomysły? Dlatego, że jeżeli to jest przedmiot, to nie jest atrakcyjne. I tu jest też różnica między psami i kotami i oczywiście ludźmi, bo my lubimy przedmioty, a koty nie. Koty lubią celowość, więc jeżeli ta piłka jest tylko piłką, to nie będzie atrakcja i kot za nią nie pogoni, a pies owszem i człowiek również. Ale jeśli ta piłka będzie pusta w środku i wypchana jedzeniem, to wtedy nie staje się piłką, tylko staje się zdobyczą, która ucieka doskonale. Kot ją łapie, naskakuje na nią, popogoni, zabija, no i zjada. Więc jeżeli chcemy powodować, żeby nasz kot był szczęśliwy i spełniać jego naturalne potrzeby, powinniśmy go karmić w taki sposób, który pozwoli mu gonić za zdobyczą, dopaść ją susem, takim skokiem od góry i dokończyć tę zabawę jedzeniem. Jeżeli chcemy się pobawić z kotem w taki sposób, który będzie też dla kota przyjemny, to po jedzeniu warto zaproponować pielęgnację. Mycie ząbków. Mniej, ale na przykład miziankę jak najbardziej. Albo kawałek. Ale najpierw on się musi umyć, prawda? No on się musi umyć, tak, zdecydowanie, bo koty potrzebują tego momentu. Możemy troszkę w tym uczestniczyć. Nie żeby przez cały czas, ale odrobinę, bo koty też chętnie takie działania ze strony człowieka dostaną. No i to jest ta różnica, której my nie rozumiemy, że kot potrzebuje często i dużo aktywności krótkotrwałej, a pies potrzebuje na przykład jednego długiego spaceru, takiego półtorej godzinnego czy dwugodzinnego. Z atrakcjami, czyli z chodzeniem po śmietnikach, zbawieniem się, oczywiście nie po to, żeby zjadać, tylko po to, żeby wąchać, zbawieniem się z innymi psami. I tu jest najważniejszy punkt. Jeżeli my stawiamy się jako ludzie na pierwszym planie w świecie naszych zwierząt, to zapominamy, że im są potrzebne kontakty z osobnikami ich gatunków. U kota nie ma to aż takiego znaczenia, bo koty polują w samotności, ale u psa to jest podstawowa potrzeba. Kontakty społeczne to jest to, co powoduje, że nasze psy są spokojne, potrafią żyć społecznie z innymi zwierzętami, które spotykają poza własnym domem, a też w domu sprawiają dużo mniej kłopotów, bo kiedy sobie pobiegają, naturalnie prowadząc swój ruch, kiedy wejdą w interakcje socjalne z innymi psami, z niektórymi to będą pozytywne interakcje, będzie zabawa, a z niektórymi wręcz przeciwnie, ale to też na pewno nie będzie agresja, jeśli pies jest oswojony i socjalizowany dobrze z innymi psami, no to wtedy wracają do domu i odpoczywają, bo to jest taki symbol wychodzenia z nory, czyli ja i mój pies, mój pies i ja wychodzimy razem zwiedzać świat. Trochę zwiedzamy, trochę jemy, trochę polujemy, wracamy do domu i odpoczywamy. I nie ma problemów. Jak to super brzmi, ja i mój pies, albo mój pies i ja, albo po prostu pies i ja. Robimy przerwę na muzykę i przed nami, bardzo trudno w to uwierzyć, ten ostatni segment naszego spotkania, czyli Aneta rzeczywiście skonfrontuje się z pytaniami, które nadeszły podczas audycji. To będą konkretne przypadki, chociaż myślę, że dopiero rozpoczęłyśmy temat, ten wspaniały temat, co my dajemy zwierzętom, przy okazji którego wielokrotnie też pojawiają się wątki tego, co sami zyskujemy w tej relacji. Kolejna artystka to Billie Eilish. Lubię tę historię dlatego, że Billie Eilish ma swojego psa, z którym często można ją obserwować w mediach społecznościowych. To jest w ogóle pitbull przesłodki. Ja osobiście kocham pitbulle, ale to historia, która zrodziła się, kiedy Billie Eilish była po prostu wolontariuszką w jednym z takich miejsc, gdzie zwierzęta czekają na swoich właścicieli, można je zaadoptować. No, opiekowała się, przychodziła po prostu jako wolontariuszka i w końcu ten jeden tak złamał jej serce, czy też właściwie do serca wszedł, że zaczęli swoje życie razem. Billie Eilish w nagraniu, które jest zatytułowane Your Power, ale jednocześnie Billie Eilish jako dziewczyna, która z jednej strony chodziła być wolontariuszką w schronisku dla zwierzaków i ostatecznie stała się przyjaciółką, czy też towarzyszką życia jednego z poznanych tam psów. Słuchajcie, słuchajmy, słuchają wszyscy. Właściwie nie wiem, dlaczego taką familiarną formę wybrałam, ale teraz zaplanowałyśmy z Anetą Aftoniuk właśnie ten segment, w którym odpowiesz na kilka problemów, które zostały problemów, czy też zapytań, może to nie są problemy, przez naszych słuchaczy. Jesteś gotowa? Tak, bardzo proszę, zrobię to z radością. Poprosimy o... Jak się pani zapatruje na to, pani behawiorystka, że jest kot wychodzący? Mieszkamy na wsi z ogrodem, no ale kot jest wychodzący mimo wszystko, bo niektórzy uważają, że to jest przyczynek do skrócenia mu życia, jest na wystawiony na różne zagrożenia. Drugie pytanie, czy kot, który ma 7 lat, może być jeszcze wyuczony do chodzenia na przykład w szelkach i zasmyczy? Bo tego nigdy nie próbowała, że próbowałam nieskutecznie. No koty wychodzące, już ten temat poruszyłyśmy i moja opinia jest stała, niezmienna. Jestem przeciwna. Nie tylko dlatego, o czym już powiedziałyśmy, że kot wychodzący potrafi bardzo zdemolować środowisko, w którym wychodzi i poluje, bo musi polować do końca życia i to jest imperatyw, który się nie zmieni. Czasami koty dostają obroże z dzwoneczkiem, żeby utrudnić realizację marzenia. Tak. I faktycznie ten dzwoneczek przepłasza drobne zwierzęta, natomiast dzwoneczek powoduje bardzo dużą irytację i samego kota, bo bez przerwy pobudzony jest jego układ nerwowy i to nie sprawdza się. To nie jest dobry pomysł. Tak samo jak dzwoniące blaszki przy szelkach u psów. To jest ten sam motyw, który bez przerwy dzwoni z tyłu głowy. Nawet najspokojniejsze zwierzę wreszcie dojdzie do tej swojej granicy wytrzymałości. Koty, które wychodzą, bardzo często kończą pod kołami samochodów. Wdając się w bójki z innymi kotami, bardzo często zdziczałymi, giną w tych bójkach. Bo jeśli koty walczą o terytorium, to walczą na śmierć i życie. Dlatego jeśli mamy możliwość zapewnienia kotu bezpiecznej przystani w naszym domu, zróbmy to. To będzie dla niego lepsze. Czy kot powinien wychodzić na smyczy w szelkach? Może, jeśli jest do tego przyzwyczajony. Tutaj wiek nie jest problemem, dlatego że te zwierzęta, podobnie jak psy, podobnie jak ludzie, uczą się do końca życia. Jeśli tylko dobrze to zostanie przeprowadzone, czyli zwierzę zostanie przyzwyczajone stopniowo, małymi krokami do tego, żeby szelki mieć i smycz istotnie będzie długą linką, która pozwoli kotu na swobodę, to być może to jest dobre rozwiązanie. Natomiast gdybym miała powiedzieć, co ja bym zrobiła jako behawiorystka zwierząt, utrzymałabym standard, rutynę, dlatego że zwierzęta lubią rutynę. Czyli albo mamy kota, który siedzi w domu, albo mamy kota, który nie siedzi w domu. Spacery z kotem nie służą mu, dlatego że on wtedy już wie, co jest na zewnątrz. Co traci. Nie polecałabym. Kolejne pytanie. My też mamy zwierzątka i mamy 2 psy i 14 kotów. My też uważamy, że pies jest w rodzinie, a nie stróżem. A jak podchodzić do psa ze schroniska? Aleksander, z Łodzi? Jak podchodzić do psa ze schroniska? Tak samo jak do każdego innego psa. Tyle tylko, że z większą czułością. Czułością, która pozwala na to, żeby dać przestrzeń na oswojenie się z nową sytuacją. Jeżeli adoptujemy psa ze schroniska i on trafia do nas do domu, to zdajmy sobie sprawę, że wszystko w życiu tego psa się zmienia na kompletnie nowe i obce. Nawet jeżeli byliśmy na kilku spacerach zapoznawczych wcześniej, to pies oswoił się z nami, z naszym zapachem, z tym, jak my funkcjonujemy, ale nie z miejscem. W tym miejscu jest dużo innych zapachów, których pies nie zna, ale również bardzo dużo dźwięków, które są dla psa nowe, bardzo często nieznane. Pies potrzebuje 2-3 tygodni po adopcji do tego, żeby pokazać wszystkie swoje prawdziwe cechy, które ma. Schronisko jest miejscem, nawet najlepiej prowadzone schronisko, jest miejscem, gdzie zwierzęta nie pokazują swoich prawdziwych twarzy. Pysków, dlatego że tam frustracja potrzeb jest gigantyczna. Zwierzęta nie mogą być sobą, będąc w schronisku, więc trochę chowają się do wewnątrz. Ja to lubię nazywać, że są na emigracji wewnętrznej i wracają z tej emigracji wewnętrznej po 2-3 tygodniach w nowym domu, kiedy poczują się dobrze i kiedy zbudują swoje poczucie bezpieczeństwa. Poczucia bezpieczeństwa w schronisku nie ma. Więc jeśli mamy psa po adopcji, pozwólmy mu na to, żeby on wychodził ze swoich schowków, które sobie w domu znalazł, wtedy, kiedy ma na to ochotę. Pozwólmy na to, żeby sam inicjował kontakt z człowiekiem, z ludźmi w domu albo z innym zwierzęciem, jeśli w domu jest inne zwierzę. pozwólmy na to, żeby poznawał okolice, żeby stworzył sobie w głowie taką mapę terenu, bo to jest też dla psa po adopcji bardzo ważne. Pozwólmy na to, żeby chodził na spacery w kontrolowany sposób, to znaczy na dłuższej lince i mógł sam wybierać ścieżki tych spacerów. To są takie punkty najważniejsze. Dajmy mu czas. Dajmy mu czas, dajmy mu dostatek tego, czego mógł nie mieć, czyli na przykład dostatek jedzenia. Nie wydzielajmy jedzenia, niech miska stoi przez cały czas. Pojawia się bardzo często taka porada, że pies powinien dostawać miskę na pół godziny, dwa czy trzy razy dziennie, czy raz dziennie, wtedy kiedy jest pora jego posiłku. No i taki nie, bo poziom cukru we krwi warto trzymać na jednym poziomie, więc można by było wtedy dawać psu jeść częściej niż raz dziennie, ale pies ze schroniska, gdzie na przykład mógł być niedostatek jedzenia, warto, żeby miał miskę z dostępem jedzenia cały czas. To są takie detale i drobiazgi, które dużo zmieniają w poczuciu bezpieczeństwa psa. No, dzień dobry, mówi Krzysztof z Campinosu. Mam takie pytanie. Nasz pies został, jak był małym psiakiem podrzuconym na pod dom, to jest owczarek niemiecki. Uwielbia wszystkich ludzi, natomiast podczas spacerów ma taką niepohamowaną agresję wobec innych psów. Co może być powodem? Zanim odpowiesz, powiem, że słyszałam Krzysztofa Łoniewskiego dzisiaj w serwisach sportowych Trójki. Pozdrawiamy. Jeżeli myślałeś, że jesteś incognito, to niedoczekanie twoje. Pozdrawiamy zdecydowanie. No, 10% problemów z bojaźliwością psów wynika bezpośrednio z braku habituacji. Habituacji, czyli oswojenia ze środowiskiem, w którym pies funkcjonuje. I większość problemów, pozostała większość problemów w relacjach z innymi psami wynika z braku socjalizacji, czyli braku próby bezpiecznego, pozytywnego nawiązania relacji społecznych. Jeśli pies został podrzucony, to być może ten początkowy okres krytyczny, kiedy w jego głowie zaczyna dominować lęk, zaczyna dominować taka konieczność przyjrzenia się rzeczywistości i pies zaczyna traktować rzeczywistość nie jak wspaniały plac zabaw, gdzie wszystko jest dla jego atrakcji i przyjemności, tylko zaczyna zauważać zagrożenia, w tym na przykład inne zwierzęta, no to w tym momencie istotne byłoby, żeby szczenie przyzwyczajać do tego, że inne zwierzęta są i nie są zagrożeniem. Jeśli takiego procesu socjalizacji pies Krzysztofa nie odbył, no to z Campinosu dodajmy. Z Campinosu. To my możemy oczywiście resocjalizować psa w tym obszarze, czyli nauczyć go poprawnych relacji ze zwierzętami innymi, z innymi psami, przekonując go, że one nie są dla niego zagrożeniem. To jest proces długotrwały, ale możliwy. Jest nadzieja. Jest nadzieja. Ale trzeba będzie popracować. To jeszcze jedno pytanie. Wiesława z Buzka. Ja mam problem taki, że ja mam 5 piesków. Jak przychodzę do domu, to one strasznie szaleją, skaczą i się witają i to jest tak uciążliwe. Jak ich tego oduczyć? I jeszcze jedna rzecz. 3 pieski. I jeden na drugiego spojrzy i zaczynają się gryźć. Wtedy ja je rozdzielam, czasami mnie ugryzą. I jak to pozbyć się tego, żeby one cię nie gryzły? Oj, tu dużo jest problemów. 5 piesków, 5 historii. Ale tu jest też chyba za dużo piesków trochę, mam wrażenie. Też oczywiście nie chcę być ostateczną wyrocznią i powiedzieć, jaka liczba psów jest odpowiednia, bo serca mamy pojemne. I jeśli tylko z tą pojemnością serca idzie też wiedza o zachowaniach zwierząt, to można mieć i 14 psów w jednym domu i to się wszystko może udać. 2 tematy tutaj pani poruszyła, bardzo istotne. Radość zwierzęcia z powrotu człowieka do domu jest zawsze, ponieważ psy cieszą się, kiedy członek grupy rodzinnej wraca po nieobecności. I to jest ich naturalne zachowanie. A jak ja się cieszę, jak pies się cieszy, to w ogóle... No właśnie. I tu jest ten problem, ponieważ... Nie wolno się cieszyć? My powinniśmy się cieszyć wewnętrznie. O, i to jest tak, szalenie niepopularna rzecz. No bardzo, bardzo niepopularna. Ale teraz, jeśli my sobie wyobrazimy tę sytuację z perspektywy psa, to z perspektywy psa dobrze jest, jeśli mamy ten sam nastrój cały czas. Czyli nie ma takich skoków, że wraca człowiek, czy jest obecny obok mnie i wtedy mój świat jest wspaniałym placem zabaw, fajerwerki emocji pozytywnych, głasianki, zabawa, szaleństwo. Kiedy człowiek znika, mój świat legnie na podłożu i leży i czeka. To nie jest dobre dla zwierzęcia. dobrze byłoby utrzymać wspólny jeden nastrój, po to, żeby znikanie człowieka z punktu widzenia psa nie oznaczało gorszego czasu. Natomiast co robi człowiek, kiedy wraca do domu i tam czeka pies? Na ogół cieszy się. Cieszymy się bardzo. Naprawdę trzeba podważyć te podstawy naukowe, na których opowiadasz te rzeczy. Ja nie rozumiem, jak można się nie cieszyć wtedy, kiedy cieszy się pies. Można się cieszyć, tylko można się cieszyć po psiemu. Czyli w momencie, w którym my wracamy do domu i pies idzie do nas z wielką radością, bardzo często przynosząc nam zabawki, skacząc na nas, pokazując swoją frajdę z naszego powrotu, dobrze byłoby wyciszyć te emocje, pozwolić psu jakby wypalić te emocje i dopiero potem przywitać się z nim, no bo wzajemność. Czyli rozumiem, że surowe spojrzenie, powiedzenie, miałem dzisiaj bardzo ciężki dzień w pracy. Nie, zignorowanie w ogóle nie widzę cię. I dopiero cię widzę wtedy, kiedy się uspokoisz. Ja wiem, że to słabo brzmi, jak się to opowiada. Bardzo. I istotne jest to, że chcemy, żeby nasza obecność nie była gwarancją dobrego samopoczucia psa. Po to to robimy. Natomiast jeśli będziemy to wzmacniać i jeśli wracamy do domu i pies biegnie do nas merdając ogonem i skacząc i chcąc się z nami przywitać, będziemy natychmiast kucać, mówić do niego, och, to wspaniale, że jesteś, tak za tobą tęskniłam i w ogóle teraz dzień jest dopiero prawdziwy, bo jesteś blisko, no to niestety nauczymy psy tego, o czym mówi nasza słuchaczka, czyli tego, że one będą tam przychodziły. Dając konkretną radę pani, jak tego oduczać, nie wchodzić do domu wtedy, kiedy psy szaleją, czyli uchylić drzwi, pozwolić, żeby psy zaczęły ten swój taniec radości i te drzwi niestety zamknąć i zostać za drzwiami po drugiej stronie. Poczekać na uspokojenie, uchylić je znowu. To trwa, często godzinę. Mówię uczciwie, jak jest. Warto to zrobić. Warto też nauczyć psa komendy, która nie pozwala na skakanie. Czyli na przykład komenda siad pozwala psu ucieszyć się, mieć człowieka. Może być też gest, prawda? Często może być gest, ręki. Jak najbardziej. I wtedy no, nie da się jednocześnie siedzieć i skakać. Jeśli nagrodzimy odpowiednio atrakcyjnie komendę siad, to wtedy pies nauczy się, że przychodzi pod drzwi, cieszy się, odczuwa radość, nie gasimy w nim tego, nie chcemy tego, ale siedzi zamiast skakać na człowieka. I to jest ten jeden temat. A drugi temat to gryzienie się psów między sobą. No, te 90% mózgu psów, które kształtują się w pierwszych 4 miesiącach życia, to jest odpowiedź na to pytanie. Jeżeli w pierwszych tych 4 miesiącach życia nie nauczymy psa, jak kształtować relacje społeczne, to potem mamy potężny problem. Pytanie, dlaczego psy rzucają sobie wyzwania? Mówiłyśmy dzisiaj o patrzeniu sobie w oczy, o patrzeniu w tym samym kierunku, o tych okularach przeciwsłonecznych, żeby je jednak zdejmować, kiedy patrzymy na psa, bo spojrzenie prosto w oczy jest rzuceniem wyzwania. I o tym tutaj mówi też nasza słuchaczka. Jeden gapi się na drugiego, zatrzymuje spojrzenie, zamraża, rzuca mu wyzwanie, no i sytuacja jest gotowa. Więc jeśli pani zauważy, że pies zamraża swoje spojrzenie na innym psie, warto zwrócić jego uwagę, czyli zawołać go po imieniu, żeby przerwać to wgapianie się. Ale i tak najważniejszy będzie powód, dlaczego to się dzieje, tego nie wiemy. Ale może się dowiemy następnym razem, jeśli pani zechce zadzwonić i opowiedzieć trochę więcej. Coś czuję, że muszą być następne razy. Aneta Awtoniuk była naszą gościnią, a właściwie współautorką tej audycji, Wielkie Głaskanie, w której miłość do zwierząt przenikała się z miłością do muzyki. Bardzo ci dziękuję. Jestem przekonana, że właściwie dotknęłyśmy z twojego planu merytorycznego, dotknęłyśmy 1:20, więc to otwiera, mam nadzieję, nasze spotkania w przyszłości. Na zakończenie zaproponuję utwór zespołu Camp. Oni wszyscy, zdradzę kuchnię tego zespołu, mają i to różne wspaniałe historie ze zwierzętami, ale też zwierzęta, z którymi żyją. Jutro specjalna audycja w trójce Camp To Say Goodbye i jednocześnie ostatni koncert tego zespołu w niedzielę po godzinie 19:00. Aneta, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Jestem pewna, że na każdego z nas gdzieś czeka zwierzę, które jest nam pisane i któremu my jesteśmy pisani. Aneta Awtoniuk, Gosia Jakubowska zrealizowała, wydawała audycję, Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, teraz Camp, a godzinę zakończymy wspólnie z powieścią. Miłego dalszego ciągu dnia. Dzięki. So can I just once dance like you do? Oh, yeah. Na Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 20. Jasnowłosa narzeczona Xawerego, nosząca dźwięczne imię Lilianna. Agata Olszańska, która miała 22 lata, ale ubierała się tak, że wyglądała na 30-letnią bizneswoman. Staszek Meyer, nieufny działacz społeczny o wyglądzie komputerowego nerda, skacowany Aleksander Sasin, może mi pan mówić Olek, ściskający w dłoniach puszkę coli, a także chichocząca nerwowo Linda Kopacz z zafarbowanymi na różowo włosami. Od wszystkich tych ludzi komisarz Wojciech Chodura otrzymał tę samą odpowiedź. I wszyscy kłamali, gdy twierdzili, że w Olsztynie bywało tylko 8 osób i że 8-osobową grupą pojechali na Pyrkon. Chodurze podpowiadał to instynkt starego gliniarza i po raz pierwszy od czasu, gdy wezwano go do tej popieprzonej sprawy, poczuł przypływ optymizmu. Przejdziemy się, zaproponowała Zuza. Moja wnuczka wyglądała na przybitą. Choć dzisiaj, jakby na przekór nastrojowi, ubrała się wyjątkowo kolorowo. W luźne spodnie i tunikę z cekinami. Na rękach i dekolcie wiły się hennowe tatuaże. Rośliny płynnie przechodzące w węże i otoczone kwiatami zwierzęce czaszki. Kiedy szłyśmy w stronę lasu, starsi mieszkańcy Janowa oglądali się za nami, a ja chichotałam w duchu jak nastolatka. Nie chciałam przechodzić obok willi Jacka, ale Zuza uparcie zmierzała w tamtą stronę. Myślałam, że ciekawi ją dom, w którym dokonano brutalnego morderstwa. Moja wnuczka jednak i pod tym względem okazała się oryginalna, bo na willę nawet nie spojrzała. Interesowały ją wyłącznie rozwieszone na drzewach ogłoszenia. Od środy przybyły dwa. Jedno w suchym stylu informowało, że zaginęła suczka w typie jamnika, a na drugim kudłaty piesek o imieniu Tofik prosił: jeśli mnie znajdziesz, zadzwoń pod numer 582-397-532. Myślałam, że to już koniec, powiedziała Zuza, patrząc na ogłoszenia ze zmarszczonymi brwiami. Bo przecież ten zamordowany mężczyzna, to on kradł psy, prawda? Czytałam w internecie. Nie sądzę, żeby to był on, odparłam dyplomatycznie. W internecie ludzie wypisują różne głupstwa. Zuza spuściła głowę. Czy policja nie mogłaby się tym zająć? Zapytała. Przecież ktoś w końcu musi coś zrobić w tej sprawie. Pogadam ze znajomym, odparłam. Wszystko jest do dupy, oznajmiła. Zamrugała, jakby słońce raziło ją w oczy. Zdążyłam jednak dostrzec błysk łez. Życie jest do dupy. Co się stało? Zapytałam. Jakieś problemy z chłopakiem? Nie mam chłopaka. Pokłóciłaś się z kimś? Spytałam ostrożnie, desperacko próbując przypomnieć sobie siebie w tym wieku. Chodzi o tę wycieczkę w Tatry. Z wycieczki nic nie będzie. Czemu? Jakoś nam się towarzystwo rozpadło.